www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تعالی نے انسانوں کو بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اللہ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ آدمی نہ تو ان کا شمار کر سکتا ہے نہ ان کا حق ادا کر سکتا ہے ہر ہر انسان کو ایسی عجیب و غریب صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں کہ جن کا بدل دنیا میں موجود نہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی سننے کے لیے کان عطا کیے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے اور ہاتھوں میں انگلیاں عطا کی انگلیوں میں پوروے عطا کیے اللہ نے چلنے کے لیے قدم عطا کیے پیر عطا کیے اور پھر اس پورے بدن کو بیلنس میں رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے جوڑ بنائے ہیں اگر ایک جوڑ بھی چلنا بند ہو جائے خدا نہ کرے تو آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم ہم نے انسانوں کو پیدا بھی کیا اور ان کے جوڑ بٹھائے توجہ دلائی گئی کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمہیں ابھی قدر نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ رہے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے تو اللہ تعالی نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں اور نعمتیں عطا کی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پر ان کا شکر ادا کرنا لازم ہے اور شکر ادائیگی کی دو شکلیں ایک تو یہ ہے کہ زبان سے آدمی اللہ کا شکر بجا لائے الحمدللہ کہے اللہ کا شکر زبان سے ادا کرے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو اعضاء اللہ نے عطا کیے ہیں ان کا صحیح استعمال کرے یہ اعضاء اللہ تعالی نے ہمیں مالک بنا کے نہیں دیے کہ بھئی تم مالک ہو تم جو چاہے کرو بلکہ برتنے کے لیے دیے ہیں اپنے لیے تم اسے استعمال کرو اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے شریعت میں کہ وہ اپنے ہاتھ پیر یا کسی عضو کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دے کیونکہ فروخت تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ہماری ملکیت میں ہو جب ملکیت ہی میں نہیں ہے تو فروخت کیسا امانت ہے تمہارے پاس امانت اور امانت کی ادائیگی جب ہوگی جب آدمی مالک کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرے، یہ آنکھ غلط جگہ نہ اٹھے، یہ کان گانے باجے نہ سنے، یہ زبان غلط بات نہ بولے، یہ ہاتھ ناجائز چیزوں کو نہ پکڑے، یہ پیر غلط جگہ اٹھ کر نہ جائے، دل دماغ میں غلط باتیں نہ بھریں، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی شکر بجا لا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر رہا ہے، اس سے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا رہا ہے، کیونکہ ہر عضو کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو اجر ملے گا اور غلط استعمال کریں گے تو وبال ہوگا۔ اب مثال کے طور پر زبان ہے، اگر ہم نے اس زبان سے کسی کو گالی دے دی تو ہمارے اوپر وبال پڑ گیا، کسی کی پیٹ پیچھے برائی کر لی تو یہ زبان ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی قیامت میں، لیکن اسی زبان سے اگر ہم اللہ کی حمد کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو بے حساب نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ اکبر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کوئی آدمی پڑھے تو قیامت میں نیکیوں کا سارا پلہ اس کے ثواب سے بھر جائے گا، سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اور فرمایا کہ اگر ایک اور جملہ ملا لو، سبحان اللہ والحمد للہ تملأنی ما بین السماء والارض، زمین آسمان میں جو خلا نظر آ رہا ہے یہ سب نیکیوں سے بھر جائے گا۔ زبان کا صحیح استعمال ہو تو ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے، غلط استعمال ہو تو وبال ہی وبال ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال ہو، آنکھ سے آدمی قرآن پاک پڑھے، آنکھ سے آدمی اچھی کتابیں پڑھے، آنکھ سے اپنی بیوی پر محبت کی نظر ڈالے، آنکھ سے اپنے والدین پر شفقت کی نظر ڈالے تو اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور اسی آنکھ سے فواحش دیکھے، گندی باتیں دیکھے، غلط جگہوں پر نظر ڈالے تو یہی آنکھ آدمی کے لیے ظلمت کا سبب بن جائے گی، جو نور ہے وہ ظلمت کا سبب بن جائے گی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان نظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کے دل میں لگ جاتا ہے اس کے دل سے عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، ظلمت اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو آدمی کسی غلط جگہ نظر ڈالنے سے بچ جائے، نظر ہٹا لے، آنکھیں بند کر لے، نظر جھکا لے، حرام پر نظر نہ ڈالے، فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی چاشنی پیدا کرتا ہوں جسے وہ خود محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو میں نے مثال دی، آدمی کے ہر عضو کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، ذخیرہ بنانے پہ آؤ تو آدمی حیران رہ جائے گا، اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ آئے گا، اور خدا نہ کرے نفسانی شیطانی اثرات میں آدمی مبتلا ہو جائے تو یہی اعضا آدمی کے لیے مصیبت اور وبال بن جائے۔ تو شکر کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں، غلط استعمال سے بچیں، اور اگر کبھی غلط استعمال ہو جائے ایک منٹ کے لیے، دو منٹ کے لیے، فوراً استغفار کر لیں، اللہ سے رجوع ہو جائے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کر کے نادم ہو جائے اور اللہ سے شرمندگی کا اظہار کر لے اور استغفار اور توبہ کر لے اگرچہ وہ سینکڑوں بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ قبول فرما لے گا. آدمی مایوس نہ ہو لیکن گناہ پر جمع نہ رہے, نعمتوں کی ناقدری نہ کرے, ناشکری نہ کرے, بلکہ ان کا حق بجا لائے. ہر آدمی کو ہم میں سے روزانہ 5 منٹ اس کام کے لیے نکال لیں. آج 24 گھنٹے میں ہم نے دنیاوی اعتبار سے کیا کمایا, کیا فائدہ اٹھایا, کیا نقصان ہوا, ہر عقل مند آدمی اپنا جائزہ لیتا ہے. کوئی بھی تاجر دکان بند کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ آج صبح جب میں نے دکان کھولی تھی تو میری کیا پوزیشن تھی اور شام جب دکان بند کی ہے تو کیا پوزیشن. اور اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, زیادہ کھاتے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ سارا دن بھر کا معاملہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے, کیا آیا کیا گیا, کیا تمہارے اوپر ہے کیا تمہارا دوسروں پر ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کا جو ہے حساب اس طرح چلتا ہے. تو جتنے بھی عقل مند تاجر ہیں اگر فائدہ اٹھا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آج کا دن بڑا اچھا گزرا, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج اگر 15 روپے فائدہ اٹھا ہوا ہے تو کل 14 نہ ہونے پائے. ایسی ترکیب کرو, یہ گراف نیچے نہیں آنا چاہیے, اوپر اٹھے. 16 ہوا ہے تو کل 17 ہو جائے, 17 ہے تو 18 ہو جائے. اور اگر خدا نہ کرے نقصان کی بات بتلا دی کمپیوٹر نے کہ میاں آج تو تمہاری پونجی گھٹ گئی, تو دل اندر سے جو ہے بے چین ہو جاتا ہے, بھئی آج کا دن بڑا خراب ہے, آج گاہک نہیں آئے, آج سستے میں مال بک گیا, آج نقصان ہو گیا, تو اب کیا کرے گا, کل ایسا نہ ہو. کیا وجہ ہوئی نقصان کی اس پہ غور کرے گا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو دنیا کی تجارت ہے, اونچی نیچی چلتی ہے. جتنا اس کے بارے میں ہمیں فکر ہے اس سے زیادہ آخرت کے بارے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور اپنے کو اور اپنی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کوئی کامیاب ہے کوئی ناکام ہے. کامیاب وہ ہے جو اجر و ثواب اکٹھا کر لے, ناکام وہ ہے جو اپنے کو مصیبت اور عذاب کا ذریعہ بنا لے. تو ہم روزانہ 5 منٹ اس کام کے لیے نکالیں کہ آج ہم سے کیا اچھا کام ہوا, شکر ادا کریں. کوئی برائی ہو جائے تو اس وقت تک ہمیں نیند نہ آئے جب تک کہ ہم اللہ سے سچی توبہ اور استغفار نہ کر لیں. اس کا اہتمام 2-4 دن بھی اگر آپ کریں گے تو اپنی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی روایت پڑھی ہے, بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے, کتاب الزہد والرقاق, یعنی ایسے مضامین اس میں بیان کیے ہیں جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, دلوں میں نرمی آتی ہے. اس کے اندر پہلی روایت ہے, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں, اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے مکمل فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ خسارے میں, مغبون فیہما کثیر من الناس, پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے, غفلت میں رہ جاتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں. جب تک وہ نعمتیں رہتی ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی اہم نعمتیں ہیں. کیا ہیں وہ 2 نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، نمبر ایک تندرستی، نمبر دو خالی اوقات. جب تک آدمی کی تندرستی رہتی ہے فضول میں، الا بلا میں، واہیات میں آدمی زندگی گزار دیتا ہے، تفریحات میں، لغویات میں، لذات میں، شہوات میں، اور جب صحت خراب ہو جاتی ہے اور تندرستی باقی نہیں رہتی، اب ہاتھ ملتا ہے کہ لو وقت گزر گیا. تو تندرستی بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، تندرستی ہزار نعمت. آدمی تندرست ہے تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور طبیعت ہی بگڑ جائے تو دو رکعت پڑھنا بھی بھاری ہے، تھوڑا سا نیکی کا کام کرنا بھی بھاری ہے. لیکن عمومی طور پر آدمی جب تندرست رہتا ہے تو بیماریوں کو بھولا رہتا ہے اور غفلت میں گزار دیتا ہے. اسی طرح خالی اوقات، ان اوقات کو آدمی ضائع کر دیتا ہے، پھر جب وقت نہیں رہتا تو اب افسوس کرتا ہے کہ میاں اب جی چاہتا ہے کام کروں لیکن اب فرصت نہیں. اس لیے ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی ہے. جو بھی خالی اوقات ہیں ہمارے، ان کو ہم بھر دیں. مثال کے طور پر ہم گھر سے جا رہے ہیں اپنے کام پر، تجارت میں جا رہے ہیں یا اپنے فیکٹری میں جا رہے ہیں، ملازمت پر جا رہے ہیں، تو جانے کا جو وقفہ ہے گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، اس میں آپ تسبیح پڑھتے رہیں تو یہ وقفہ بھر جائے گا، کارآمد ہو جائے گا. گناہوں سے بچیں، صحیح جگہوں پر ان اوقات کا استعمال کریں تو اس کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ناقدری سے اور ناشکری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.